538. In de middagshow waar wij een zoektocht zijn gestart. De zoveelste, want het is jaargang nummer 4. Ik zou zeggen 3. 3. Ooit begonnen in 2020 in ieder geval. Okay, ja. Mensen met dezelfde naam als hun beroep. En het heet de baannaam. De baannaam. Baramaram. De baannaam. Baramaram. De baannaam. Kun je nog, Jelt? Parabaram. Ja, zeker weten. Ja, we hebben echt op parels gehad deze editie. Gisteren John Klep, die is directeur van een bedrijf in Laatkleppen. Waar hij, dat bedrijf is hij niet begonnen. Nee. Daar is hij bij in dienst gekomen. Ja. Is nu de directeur. Nou ja, fantastisch. Een gynaecoloog hadden we, die heet Peter Poesman. Oh ja, die hadden we, ja. Ik ga verloskundige, heel... Petra Doornspleet. Ja, Doornspleet. Je zou Doornspleet heten, je bent verloskundige. Geweldig. Mijn persoonlijke favoriet is ook wel Wouter Snoek, die een Carper speciaalzaak heeft. Ja, maar wil... Linda Vlos als standaardassistente... Gaat u nu doorlopen naar mevrouw Vlos? Ja, het is ook leuk als de naam niet zo vaak voorkomt. Weet je wel, dat je denkt, Vlos is al bijzonder. Net zoals Patrick Korf, die is imker. Ja. Ja, geweldig. Allemaal mensen dus met dezelfde naam als hun beroep. Justin? Ja? Welkom bij de baannaam. Ja, dankjewel. Jij bent er ook zo eentje. Dat klopt inderdaad. Ja. Krijg jij het dagelijks te horen? Ik word er wel dagelijks mee geconfronteerd, inderdaad. En reageer je dan steeds hetzelfde? Nou, dat ligt er maar net aan waar het over gaat. Soms dan is het wel grappig en soms is het niet zo grappig. Heb jij een eigen bedrijf? Nee. Okay. Gebruik jij je achternaam bij je werk? Ja. Oké, hoe gebruik je hem? Nou, ik gebruik hem eigenlijk elke dag. Ik moet hem zelfs gebruiken. Oké. En ben jij dat werk gaan doen omdat je dacht, ja, ik heet nou helemaal zo, dus ga ik dit maar doen? Nee, maar ik vond het zelf eigenlijk ook wel grappig, moet ik zeggen. En dus bij je sollicitatie dacht je, grappig hè, toevallig dat ik ook zo heet. Ja, ik krijg dat altijd wel terug, ja. Justin, wat doe je voor werk? Ik ben docent wiskunde. Oh. Wiskunde. We hebben een wiskundeleraar gehad. Ja. Rob van der Somme hebben we gehad, wiskundeleraar. En jij zit ook in die categorie. Ja, zeker weten. En moeten al die kids altijd lachen als ze jou hebben? Nou ja, er zit zelfs nog een dubbele grap in. Maar ja, dat moet je dan zomaar horen. Wiskundeleraar. Wiskundeleraar, ja, dan gaat van alles breuken. Breuken. Op en af? Ja, aftrekken. Nee. Aftrekken? Dat zou... Tussen al die tubers? Nee, gelukkig niet. Ja, kijk, ik zou het heel leuk vinden als je Pythagoras of staartdeling. Ja. Nee, dat is het ook niet. Procent. Nee. Justin, je bent wiskundeleraar. En wat is je achternaam? Cijfers. Cijfers? Cijfers. Ja. Meester cijfers van de wiskunde. Ja, wat een goeie. En de dubbele grap die er dan eigenlijk in zit, is altijd als ik dus cijfers uit ga delen aan de leerlingen, dan vraag ik de meneer, heeft u al de cijfers? Meneer Cijfers. Ja, is leuk. Justin Cijfers is wiskundeleraar. Ja, dan ben je geboren voor je beroep. Ja. Ja, nou ja, ik ben dan toch misschien mijn roeping achterna gegaan. Ja, dat denk ik wel. Wat is leuk dat je meedoet. Ja. Justin Cijfers. Ja, leuk hè. Onderdeel van de baannaam 2026. Onwijs bedankt. Ja, graag gedaan. Hey, fijne avond. De baannaam. Ja, dit is ook wel goed. Justin Cijfers. Help ons, hè. Help ons met de zoektocht naar mensen die dezelfde naam hebben als hun beroep. Als je iemand weet, je hoeft iemand niet persoonlijk te kennen. Alleen als je iemand weet, geef ons een richting. Geef diegene aan. 538.nl/baannaam. The clouds have gone away. The start of brighter day. We have waited far too long. It's time to let it out. You know what it's about. I've waited all to feel the sun. there far too long. 538. Favorite. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. She like the love, she like the hat. I've seen it all, too many times. Geronimo, she's dropping back. Fork in the road, it's fading my. Met de nieuwste favorite. Mr. Know-It-All hier in de middagshow. Waar we zo meteen om 6:15 weer betrapt op een scheef hebben. Misschien wist jij het ook al. Of misschien was het een totale verrassing. Het komt echt heel vaak voor. En het is nooit leuk. Maar het kan helpen, ook in je verwerkingsproces. Dat hebben we ook wel gemerkt. Om je verhaal te delen. En het kan ook zijn dat je iemand helpt. Die op dit moment zit te luisteren en denkt. Potverdorie. Hij of zij gaat gewoon vreemd. Ik word gewoon belazerd. Je bent niet de enige. We hebben elke dag om 6:15 betrapt op een scheve. Iemand die vertelt over hoe je erachter bent gekomen dat je partner vreemd ging. Als jij ook je verhaal wil doen, we hebben zometeen een plekje vrij voor je om 6:15. Je bent echt van harte welkom en we willen het heel graag van je horen. We hangen echt aan je lippen, want het zijn vaak zijn niet altijd leuke verhalen, maar het zijn wel vaak spannende verhalen. Ja, en creatief hoe mensen erachter zijn gekomen. Ja. Dat is vaak ook de manier waarop. En dat hoeft natuurlijk jou niet overkomen te zijn. Je kan ook een buurman hebben betrapt. Of een tante, collega. Ja, je kan het gezien hebben, inderdaad. Heb jij een verhaal dat je iemand betrapt hebt op vreemdgaan? Laat het ons eventjes weten door even betrapt in een berichtje naar ons te sturen in de 538-app. Ja, kan zomaar zijn dat je te luisteren. Oh, ik heb nog wel een verhaal. Ja. Nou, wees welkom. Even betrapt sturen in de 538-app met een berichtje en dan kun je verhaal bij ons doen. Zouden we heel tof vinden. Dit is de middagshow 538 met nu Whitney Houston. Time to

Mercedes-Benz Surface Select. Welcome home. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Ja, mooi, hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi, hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's. Super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Ook voordelig bij Aldi. Groene pesto of kaaspesto dip. Maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen. 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voordeel. Aldi. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond en vannacht lokaal een bui tussen graad of 7. En dan morgen af en toe zon. Het wordt een prima dag. Lekker morgen 17 graden. En dan verkeer, Jelte. Er staan 71 files, hartstikke druk. De A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg staat 3 kwartier. Problemen op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Battenverdorp en Beverwijk staat 1,5 uur file. En op de A10 Amstel-Koenplein voor de brug over het Noord-Hollands Kanaal, daar is een afrit dicht en staat 3 kwartier file. Flitsers zijn er ook op de A4 tussen Delft en Schiedam bij 61,2. Op de A5 Battenverdorp-Amsterdam bij 13,8. De A12 Maren-Ede bij 105,9. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij 87,4. De A31 Leeuwarden-Harlingen, daar staat een flitser bij 30,8. En nog eentje op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij 76,0. Het is 6:04. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. De vloggende wijkagent uit Tilburg die verdacht wordt van het lekken van politieinformatie heeft hij doorgespeeld aan criminelen, dat zegt het OM. Het zou geleid hebben tot aanslagen en ontvoeringen, bleek in de rechtbank vandaag. De agent blijft voorlopig vastzitten. Justitie eist een taakstraf van 140 uur tegen realityster Peter Gillis voor het mishandelen van zijn ex. Uit onderzoek blijkt dat de foto's van haar verwondingen echt zijn. Gillis ontkent alles en noemt zijn ex complex. Gisteren stond hij ook in de rechtbank voor belastingfraude en toen werd er 1,5 jaar cel geëist. Bij een grote controle op maaltijdbezorging in Zwolle hebben inspecteurs vrijdag 4 mensen gevonden die niet in Nederland mogen werken. Ook waren meerdere jongeren en 3 kinderen maaltijden aan het bezorgen, waaronder iemand van 13. Adviezen over vitaminepillen, supplementen, anticonceptie, investeren in crypto en ga zo maar door. Je ziet het massaal voorbij komen als je aan het scrollen bent op Insta of TikTok. Ja, en vaak van mensen die daar helemaal niet voor gestudeerd hebben. Het CDA wil daar vanaf en wil dat er verplichte disclaimers komen bij die content. Zoals hashtags als niet deskundig, geen diploma of geen expert. Zo moet het voor volgers duidelijker worden dat het niet om professioneel advies hashtag gaat. Ik lul ook maar wat. Ja, ja. Maar dat geldt toch eigenlijk voor iedereen op Insta? Ja, op een paar na natuurlijk. Maar ik denk dat de experts in de minderheid zijn, toch? Ja, zeker. Ja. Ja, je ziet door de boom het bos niet meer. Want ik hoor op een gegeven moment iemand wat interessante dingen zeggen. En denk, oh, het zal wel zo zijn. En dan raak je op een gegeven moment in een soort loophole. Marco van Basten, die wordt gestalkt door een verwarde vrouw. Deze week kregen buurtbewoners een foto in de brievenbus met daarop een Engelse tekst en een foto van zijn vrouw Liesbeth. Marco die vertelt aan RTL Boulevard dat hij weet wie ze is. Volgens hem komt ze uit Italië en beweert ze dat zijn vrouw vreemd gaat en door de duivel bezeten is. Oei. En ook zouden ze zijn kinderen slecht voor hem zijn en een negatieve invloed op hem hebben. Dat is een hele enge, dus die wil hem beschermen. Ja, en daar heeft hij al een hele tijd last van, zegt hij. Doodeng. Veel bekende acteurs die hebben een bijrol bemachtigd in de nieuwe serie Kees Vlodder. Het lang verwachte vervolg, de iconische film. Katja Schuurman bijvoorbeeld, Isa Hoes, Pieter Valli, Bas Ragels en Kees Gil. Die zijn allemaal te zien in een van de afleveringen. Het is allemaal vanaf 18 mei te zien op RTL en op Videoland. En tot aan het Siemitsch, die speelt natuurlijk Kees Vlodder zelf. En zit de buurman erin? Of leeft hij nog? Oh. Met zijn Citroën, met de BX, met de koplampen? Directe inspuiting. Ja. Jelt en ik hebben die scène vaak gezien. Ja. Als je die videoband, als je daar voorbij kwam, begon het beeld ook een beetje te trillen. Van, dat je hem zo vaak hebt teruggespoeld. Slecht stukje geworden. Iris, dank. Graag gedaan. Het is de middagshow, 6:07. Het is weer tijd voor wraak en eieren. Wat een feestje. Draai je de beste muziek en dat weet je. Elke middag. Welkom! Het is de leukste middagshow. En dit is gezellig. Het is de leukste middagshow. en Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Chance to cool down, continuously confined. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. De 538 Stemmenjacht. Justin, een hele goede middag. Goedemiddag. We hebben 40.000 euro in koffer 10 zitten. Ja, daar heb ik op. Ja. En dit is de stem die erbij hoort. Leuk. Wat maak je ervan? Ja, ik heb een naam in mijn gedachten. En toen ik het hoorde, dacht ik, ja, dit moet het zijn. Jongetje, meisje? Meisje. Ja, worden meer dames genoemd nu. Nu wel, ja. Ja, ja. Nu wel, ja. Op de dag 1 waren het voornamelijk mannen. Maar jij hoort een dame. En hoe ben je tot het naam gekomen? Ik heb recent een programma gekeken waar ze in zat. En ik dacht, ja, toen ik die stem hoorde, dit moet het zijn. Oeh, ja, dat is een goeie. Wie denk jij te horen voor 40.000 euro? Als je het goed hebt, ga je gewoon met 40.000 euro naar huis. De stem die ik in mijn gedachten heb, is Mariana van Kerk. Oh ja. Zat in de Verraders? Juist, daar ken ik hem van. Mariana Verkerk. Topmodel, met blonde haar. Ja. Ja. Oké, jury, is het Mariana Verkerk voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Nee. Oh. Die is het niet, helaas, Justin. Helaas. Je krijgt een reiskoffer voor het meespelen van de postcode loterij. Yes, dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Baby born a Birkin, she's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes

april, Breda. 538 Koningsdag, met onder andere Roxy Dekker, Direct, Cloud en Afrojack. Staat natuurlijk in Breda. En kaarten kun je nog steeds kopen, hè? Rivers hier in de middagshow van 538. Ja, we gaan alle verhalen verzamelen. Want heb jij wel eens iets over jezelf gehoord dat je helemaal niet had mogen horen, maar toch hebt gehoord? Anoniempje? Nou, ik heb ooit een keertje een broekzakgesprek gehad van mijn ex, zonder dat hij het doorhad. En in die avond was hij stappen met zijn vrienden. En in het broekzakgesprek kreeg hij te horen dat hij scheid aan me had. En dat hij, als er een leuke dame kwam, dat hij helemaal losging. En dat ik de volgende dag, ja, dat hij er maar op de blaren moest gaan zitten. Nee. En dat ik toch wel blij bij hem bleef. Ach, oh, zo! Nou, ja, je hebt hem gelijk gedumpt? Ik heb hem gelijk gedumpt. Heel ja, goed zo, anoniempje. Dankjewel. Harry. Hoi. Wel eens een gesprek opgevangen dat over jou ging? Ja, ik kreeg een klant die belde voor een herkeuring voor zijn APK. En herkeuring afgesproken. En ik leg de telefoon aan de kant, want ik was aan het werk. En ik kreeg op de achtergrond een heel gesprek mee dat ik een waardeloze vent was. En ik wist niet wat ik auto's moest keuren. En ik was een waardeloze lul, want het duurde allemaal veel te lang. En toen heb ik hem even teruggebeld later of ik dan maar misschien de herkeuring niet meer moest inplannen. Want ik had het hele gesprek mee gehoord en toen was hij even stil. Ja, natuurlijk. Ja. Oh, Henry, dankjewel. Goed verhaal. Patricia. Ja. Wel eens een gesprek opgevangen dat over jou ging? Ja, ik was tijdelijk bij een organisatie in dienst. En 2 maanden lang zeiden ze, oh fantastisch, alles goed wat je doet. En zelfs die avond daarvoor. En de dag daarna bel ik mijn directrice om iets te overleggen. En zij dacht dat ze mij weg had gedrukt. En ik hoor haar zeggen tegen een vriendin of kennis: oh, ik word zo gestoord van haar. Ze zit hier al 2 maanden en ze kan nog steeds niks. En ik dacht, what the fuck? Oh. Dus toen heb ik haar een appje gestuurd. Volgens mij heb ik een gesprek gehoord dat niet de bedoeling was. Dus het lijkt me handig om te gaan zitten. En toen zei ze, ja, zo bedoelde ik niet. Ik zei, laten we dat vooral niet zeggen, want dit kwam recht uit je tenen. Ja. Maar dat is wel even een vreselijke klap in je gezicht. Dat geloof ik, dat geloof ik. Patricia, dankjewel voor het vertellen. Elena? Hallo. Hey, hoi. Heb je wel eens een gesprek gehoord dat je helemaal niet had mogen horen dat over jou ging? Ja, helaas wel. Vertel. Ja, er was een spraakopname in een moeder-app van school. Oh. En die heb ik eerder gehoord dan dat ze hem konden wissen. Wat zeiden ze? Oh, moeders. Ja. Oh, riem me vast. Ja, moeders onderling. En zo kwam ik erachter dat ze een trekker onder mijn auto hadden geplaatst. Nee, joh. Huh? Ja. Huh? Wacht even. Ja. Een moeder? Ja, meerdere moeders met elkaar hadden dus het, hadden blijkbaar niks te doen. Zaten de hele dagen thuis. En die dachten, we gaan eens kijken wat zij de hele dag doet. Nee, hou op. En in de opname hoorde ik dus, we hopen dat ze er niet achter komt. Maar zo kunnen we zien wat ze doet op een dag. Nou. En die was per ongeluk dus ook naar jou gestuurd? Ja. Ah, en wat heb je toen gedaan? Behalve die trekker weghalen natuurlijk. Ik heb het maandenlang mijn mond weggehouden. Heb het spelletje mooi meegespeeld. En ben je voor hun deuren gaan staan? Alsof je bij die man straks even langs rijden. Wat goed. Ik heb extra rondjes gereden om het veel spannender te maken dan dat het was. Oh, wat goed. Maar je had dus echt een trekker op je auto zitten? Ja, onder mijn wielkas. Ja, dat is wat een gestoord gedrag dit. Grootste vrouwen dit. Ik heb ze wel geconfronteerd hoor. Daar niet van. En toen zeiden ze... Ze schaamden zich diep. En ik moet zeggen dat elke ochtend voor mij lachen is om naar het schoolplein te gaan. Voor hem minder. Ja, natuurlijk. Echt. Goed gedaan, Elena. Ja. Leuk dat je even belde. Ja, geen dank. Dit is Imagine Dragons in de middagshow. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of meteen, Iris, wat heb je mee? Zware verdenkingen over de vloggende wijkagent. Van haar.